دغه د اخرت کور خو با مونږه د هغه خلکو د پاره خاص کوو چې هغوی پزمکه کې خپل لوی نغواړي او نه فساد کول غواړي او خه انجام د پرهیزګارانو د پاره دی.